لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سوئے مدینہ رواں دواں تھے، اس کی قسمت کا ستارہ یوں چمکا کہ جب سویا ہوا تھا کہ دل کی آنکھیں کھل گئی، کیا دیکھتا ہے کہ وہ مسجد نبوی، یہ شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہے، والی بے قسام مدینے کے سلطان نبی آخر الزمان رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ فرمائے، سبز سبز گنبد اور مینار کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے، مگر ایک مینار مبارک کا ایک کنگورا شکستہ ہے. اتنے میں رحمت آدم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبہ مبارکہ کو جنبش ہوتی ہے، پھول جھڑنے لگے، الفاظ کو جس طرح ترتیب پائے دیوانے وہ دیکھو، ہمارے نور بار مینار کا ایک کنگورا ٹوٹ گیا ہے، تم وہاں ہمارے مدینے میں آؤ اور اس کنگورے کے کنگورے کو اثر نو بنا دو. جب آنکھ کھلی تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کلمات دیوانے کے کانوں میں رس گھول رہے تھے. مدینے کا بلاوا آ چکا تھا، مگر یہ سوچ کر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے کہ میں تو مسکین غریب، میرے پاس مدینے کا خرچ کہاں؟ لیکن عشق نے ڈھارس بندھائی، بےتاب آرزو نے دلاسا دیا کہ تمہیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بلایا ہے، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے، تم مسائل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ اب جس نے بلایا وہ خود ہی بندوبست کرے گا کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. کہ مل چکا اذن، مبارک ہو مدینے کا سفر، آؤ دیوانے چلو دل برو دلدار کے پاس، خوب رو رو کے وہاں غم کا فسانہ کہنا، غم کے مارو چلو تم احمد مختار کے پاس، سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی، کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس. چنانچہ دیوانے نے رکھتے سفر باندھا، اوزار کا تھیلا کندھے چڑھایا اور پور بندر کی بندرگاہ کی طرف زبان حال سے کچھ یوں گنگناتا ہوا چل پڑا، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. ادھر پور بندر کی بندرگاہ پر سفینہ مدینہ لنگر ڈالے تیار کھڑا تھا، مسا مسافر پورے ہو چکے تھے، لنگر بھی اٹھا دیے گئے، مگر عجب تماشا ہے، کپتان کی کوشش کے باوجود سفینہ مدینہ جنبش کرنے کا نام تک نہ لیتا۔ اتنے میں جہاز کے حملے میں سے کسی کی نظر دور سے جھومتے ہوئے آتے ہوئے دیوانے پر پڑی۔ حملے کے لوگ سمجھے کہ شاید ایک ظاہر مدینہ باقی رہ گیا ہے۔ جہاز چونکہ گہرے پانی میں کھڑا تھا، لہذا دیوانے کو لینے کے لیے کشتی آئی۔ دیوانہ اس کشتی کے ذریعے سفینے میں سوار ہو گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی سفینہ جھومتا ہوا سوئے مدینہ چل پڑا۔ نہ کسی نے اس سے ٹکٹ وغیرہ مانگا، نہ اس کے پاس تھا۔ خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ۔ اور بالآخر دیوانہ مدینے پہنچ گیا۔ میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نکوکار کے پاس۔ اپنا غم چشم نم و رقت قلبی دیجئے، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس۔ اس نے اخلاق ملے بھیک میں اخلاص ملے، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس۔ خیر دیوانہ جھومتا ہوا روضہ پاک کی طرف بڑا چلا آ رہا تھا۔ کچھ خدام حرم کی نظر جو ہی دیوانے پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھے، ارے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا تھا۔ گویا خدام حرم شریف کو دیوانے کا دیدار کرا دیا گیا تھا۔ باہر قید دیوانے نے اشک بار آنکھوں سے سناری جانیوں پر حاضری دی۔ مواجہ شریف پر عرض و معروض پیش کیے، آپ سے آپ کا بن کر ہے سوالی آیا، آپ سے آپ کا بن کر ہے سوالی آیا، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس۔ اس کو دیوانہ مدینے کا بنا لیجئے آپ، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس۔ از پہ غوث و رضا قفل مدینہ مل جائے، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس۔ جب نظر گنبد خضرا کا نظارہ کر لے، آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے، تب نکل جائے میرا کاش درے یار کے پاس۔ دم نکل جائے میرا آپ کی دیوار کے پاس۔ عرصہ حشر میں جب روتا بلکتا دیکھا، رحم کھاتے ہوئے دوڑ آئے گناہگار کے پاس۔ مجرمو اتنا بھی گھبراؤ نہ محشر میں تم، مل کے چلتے ہیں سبھی اپنے مددگار کے پاس۔ قبر میں یوں ہی نہیں آیا نکیروں ان کی، ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس۔ بہرحال دیوانہ عرض و معروض پیش کرتا ہوا رو رو کر سلام عرض کرتا ہے، اب دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے بعد باہر آ کر اس نے خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو بغور دیکھا تو واقعی ایک کنگورا چکستا تھا. چنانچہ اپنی کمر میں رسی بندھوا کر خدام کی مدد سے دیوانہ مدینہ گھٹنوں کے بل حکم ادب پر توفیت رکھتا ہے کہ ساتھ اوپر چڑھا. اگر حکم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہو تو کوئی عاشق گنبد و مینار پر جانے کی ضرورت تو کجا ایسا کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا. خیر حسب الارشاد کنگورا شریف اثر نو بنا دیا. وارے دیوانے تیری خوشبختی پر صدقے جاؤں. جب دیوانے کی بےتاب روح نے سبز سبز گنبد کا قرب پایا تو بے قراری اور اضطراب بے حد بڑھ گیا. دیوانہ کام مکمل کر چکا تھا اور اب اسے نیچے آ جانا چاہیے تھا لیکن اس کی روح مستر نے لوٹنے سے انکار کر دیا. جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے کیونکہ دیوانے کی روح تو کبھی کی سبز سبز گنبد کی رانائیوں پر نثار ہو چکی تھی. دیوانہ دم توڑ چکا تھا. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. صلوا علی الحبیب وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں. یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے. ہم لمحہ و لمحہ موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ان قریب ہمیں اندھیری کمرے میں اتار دیا جائے گا. نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدا احکم الحاکمین جل جلالہ کی ذات اور مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی سنتوں کے اتباع میں ہے. چار اصول ایسے ہیں جنہیں سیکھ کر اگر ان پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تو انشاءاللہ عز و جل دنیا و آخرت کی ڈھیروں بلائیاں حاصل ہوں گی. وہ چار اصول یہ ہیں: نمبر ایک ارکان اسلام، نمبر دو اتباع سنت، نمبر تین حسن اخلاق، نمبر چار نیکی کی دعوت. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سوئے بھائیوں، ہماری خوش بختیوں کی معراج ہو رہی ہے کہ قافلہ چل مدینہ سچ مچ مدینہ پاک کی فضاؤں میں اپنی زندگی کے حسین لمحات گزار رہا ہے. اس وقت مدینہ پاک کی پاکیزہ فضاؤں میں ہونے والا یہ بیان الحمدللہ ثم الحمدللہ سبز سبز گنبد کے گرد گھومتا ہوا، میناروں کو چومتا ہوا، سنہری جالیوں کو بوسا دیتا ہوا، مدینہ پاک کی مشکبار فضاؤں سے گزرتا ہوا، ہواؤں سے لہراتا ہوا، ٹیلی فون کے ذریعے مرکز الاولیاء لاہور پہنچ رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بیان پاکستان کے کم و بیش 26 شہروں میں ریلے ہو رہا ہے. نمبر ایک مرکز الاولیاء لاہور، نمبر دو مدینۃ الاولیاء ملتان، نمبر تین پاک پتن شریف، نمبر 4 شیخوپورہ، 5 اکارا، 6 حفیظ آباد، 7 ضیا کوٹ، 8 گجرات، 9 خانیوال، 10 خانپور، نمبر 11 واکین، نمبر 12 جھنگ، نمبر 13 میاں والی، نمبر 14 حیدرآباد، نمبر 15 سکھر، نمبر 16 لاڑکانا، نمبر 17 اختاراباد، نمبر 18 کشمور، 19 کند کوٹ، نمبر 20 ٹنڈو اڈایا، نمبر 21 کوٹ اتاری، نمبر 22 نواب شاہ، نمبر 23 میرپور خواب، نمبر 12 کھٹا شریف، نمبر 25 دہرکی، نمبر 26 پشاور، الحمدللہ ہزار ہاں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، میری معلومات کے مطابق ان 26 شہروں میں مدینہ منورہ سے ہونے والا بیان سننے کا شرف پا رہے ہیں۔ صلوا علی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقت یہ ہے کہ مدینہ تو مدینہ ہے، مدینہ کائنات کا حسین نگینہ ہے، اور کون ایسا مسلمان ہوگا کہ جسے زندگی میں کم از کم ایک بار دیدار مدینہ کی حسرت نہ ہوگی۔ مگر جس کے مقدر میں ہوتا ہے اس کے لیے اسباب ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو۔ اور ابھی آپ نے ایک غریب کی داستان سنی، تو جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ منورہ کی رحمتوں اور برکتوں کے کیا کہنے، ہر وقت مدینہ انوار و تجلیات میں ڈوبا رہتا ہے، اور دنیا جہان سے عشاق اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ چنانچہ میں عاشقان مدینہ کی چند حکایات آپ کی ضیافت تباہ کے لیے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک عاشق مدینہ کا قصہ تو آپ سنی چکے، روض الریاحین میں ہے، حضرت سیدنا شیخ ابو عمران الواسطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ سے سوئے مدینہ منورہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار رسولوں کے سالار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار فائز الانوار کے دیدار کی نیت سے چلا، مگر راستے میں مجھے اتنی سخت پیاس لگی کہ میں اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا۔ پانی کا دور دور تک کوئی پتا نہ تھا۔ اسی مایوسی کی حالت میں کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اچانک ایک سبز لباس میں ملبوس سبز گھوڑے پر سوار ایک بزرگ نمودار ہوئے. ان کے گھوڑے کی لگام اور زین بھی سبز تھی, اور سبز سبز امامہ پہننے والوں, ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ بھی تھا, وہ بھی سبز, اور اس سبز پیالے میں شربت تھا, اور جھوم جا کے شربت کا رنگ بھی سبز ہی تھا. تو اس سبز سبز بزرگ نے وہ پیالہ, سیدنا شیخ ابو عمران الواسطی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے کہ مجھے عنایت فرمایا اور کہا پیو. میں نے تین سانس میں جی بھر کے پیا, مگر اس پیالے میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا. پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا مدینہ منورہ, تاکہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے دونوں رفقا شیخین کریمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمات سراپا عظمت میں سلام عرض کروں. تو اس بزرگ نے فرمایا کہ جب تم وہاں پہنچو تو میرا بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دونوں شیخین کریمین سے بھی سلام عرض کرنا, اور یہ سلام تم اپنا سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرنا, پھر کہنا, یعنی اس طرح کہنا, جب اپنا سلام عرض کر چکو تو اس طرح کہنا کہ رضوان فرشتہ خازن جنت بھی آپ حضرات کی خدمات میں سلام عرض کرتا ہے. جا بنب ہوں جا بنب پر رحم کر اے لب عیسیٰ دوراں الغیار. صلوا علی الحبیب. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, دیکھا آپ نے کہ ظاہر مدینہ پر کتنا کرم ہوتا ہے, اور ایسا کیوں ہوا؟ ایسا پہلے عموماً ہوا کرتا تھا, کیونکہ آج کل کی طرح سفر کی سہولتیں میسر نہ تھیں. اب تو ہوائی جہاز میں پھر سے بیٹھ کر اڑ کے پہنچ جاتے ہیں, اور پھر بھی لوگ تھکن کا شکوا کرتے ہیں, سفر کی صحبتوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور کڑکڑ کڑکڑ کڑکڑ کرتے ہیں. تو وہ دور تھا کہ مطلب اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر ہوتا, پیدل سفر ہوتا, اور عرصہ دراز صحرا نوردی کرنے کے بعد کہیں جا کر حرمین طیبین کی حاضری نصیب ہوتی. تو پہلے بہت تکالیف تھی, تو جتنی مطلب راہوں کی تکالیف تھی اتنی ہی روحانیت بھی تھی, اور اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جتنی سفر کی سہولت, پھر حرمین طیبین میں بھی اتنی سہولتیں کہ مت پوچھو بات, وطن میں کیا آپ کو سہولت ملے گی, جو کھانے پینے کی نعمتیں, فراوانیاں, ٹھنڈے پانی اور ظاہری بھی رونقیں, وہ آپ کے وطن میں آپ کو کہاں نصیب ہوں گی. تو اب سہولت بہت بڑھ گئی, تو ہم لوگ سست پڑ گئے. تو ایسا لگتا ہے کہ سہولت جب کم تھی تو روحانیت زیادہ تھی, شاید جو سہولت بڑھتی گئی روحانیت کم ہوتی گئی, اور اب سہولت تو اپنے انتہا کو پہنچتی ہے تو روحانیت بھی بہت زیادہ اب کم ہے. اب لوگ معاذ اللہ اکثر دنیا داری میں لگے رہتے ہیں اور ادھر بھی گناہوں سے نہیں چوکتے بلکہ مدینہ شریف جاتے ہوئے اگر مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف جائیں بھی تو بسوں میں پہلے لوگ کتنی تکلیفیں اٹھا کر بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور کتنی قدر کرتے تھے، لیکن اب حالات جو دن بدن بدلتے جا رہے ہیں، تو پہلے کا جذبہ دیکھیے آپ کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کروا دو. تو ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے قبر انور کا پردہ اٹھا دیا. تو وہ خاتون زیارت قبر انور کر کے روضہ انور کا نظارہ کر کے رونے لگی، اتنا روئی کہ روتے روتے اس نے دم توڑ دیا. آپ کے عشق میں اے کاش کہ روتے روتے آپ کے عشق میں اے کاش کہ روتے روتے یہ نکل جاؤ میری جان مدینے والے. تو وہ خوش نصیبہ، وہ عاشقہ، وہ محبہ اس شہر کا مصداق بن گئی. رو رو رو رو رو رو رو کے اس نے وہاں دم توڑ دیا. اس کی قسمت سے فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو. تو یہ سب کرم کی باتیں ہیں جس پر کرم ہو جائے. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری بہت بڑی سعادت ہے اور سرکار اپنے غلاموں کو بہت کچھ نوازتے ہیں. لیکن یہ بھی میں نے عرض کیا کہ پہلے لوگ بہت تکلیفیں اٹھا کر سفر کرتے تھے اور خوب انعامات پاتے تھے. واقعی سفر تو انہی کا حصہ تھا، مدینے کی زیارت انہی کا حصہ تھا. حضرت سیدنا احمد بن محمد صوفی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے کہ میں مدینہ پاک کی حاضری کے لیے چلا، تین مہینوں تک جنگلوں میں سفر کرتا رہا سفر کرتا رہا یہاں تک کہ میری کھال سب گل گئی. بالآخر مدینہ منورہ حاضری ہو ہی گئی، میں پہنچ گیا. میں نے بے قصوں کے دنوں کے چین سرور کون ہے، جب دن حسن ون حسین اور شیخین کریمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بارگاہوں میں سلام عرض کیا اور پھر سو گیا. سوتے ہی قسمت انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی اور مجھے سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب محتر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہایت شفقت کے ساتھ فرما رہے تھے، احمد تو آ گیا، دیکھ تیرا کیا حال ہو گیا. میں نے عرض کی، انا جائعن انا ضعیفک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہے، میں بھوکا ہوں، میں آپ کا مہمان. تو میزبان کونو مکان، جن کے بارے میں میرے آقا سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میزبان کائنات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میزبان کونو مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاتھ کھول. تو فرماتے جب میں نے ہاتھ کھولا تو اس میں چند درہم تھے. جب آنکھ کھلی تو وہ درہم میں نے اپنے ہاتھوں میں موجود پائے. چنانچہ بازار جا کر روٹی اور فالودہ خرید کر کھایا. صلوا علی الحبیب. منگتا کہا اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت ادر اگر کی ہے. لبواہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیری پاک در کی ہے، اتنے مدے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بھوکے مہمان کی دیکھا آپ نے کس طرح تواضع فرمائی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت بڑی اختیارات ہیں الحمدللہ، اور آپ کے ہاتھوں میں خزانوں کی کنجیاں، جس کو چاہیں جو چاہیں عطا فرما دیں. حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کے وصال ظاہری کے تین روز کے بعد ایک اعرابی بدو، عربی اور بدو کہتے ہیں اس شخص کو جو عرب کے گاؤں میں رہتا ہوں، تو ایک بدو حاضر ہوا اور آتے ہی عالم وجد میں ایک کیفیت کا عالم تھا اس پر، اس نے اپنے آپ کو قبر منور پر گرا دیا اور اس کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور یوں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کچھ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے سنا ہے وہ ہم نے آپ کے ذریعے سنا، اور وہ یہ ہے، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبہ پروان اے شمعِ رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں، اور اگر جب اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ عز و جل سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ عز و جل کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ یہ آیت مقدسہ پڑھنے کے بعد وہ بدو گر گڑا کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے یعنی گناہ کیے ہیں، اور آپ کی بارگاہ بے کسپنا میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میرے واسطے استغفار فرمائیں۔ اتنا کہنا تھا کہ روضہ انور پہ حیات النبی کی صدا آنے لگی، قد غفر لک، یعنی تحقیق تیرے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ صلوا علی الحبیب۔ ظاہر قبر منور کی شفاعت ہوگی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ تو اسی حدیث پاک کے پیش نظر کسی نے اپنے جذبات کا اظہار یوں کیا، سائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے؟ پھر وہ کہتا ہے، میں بھی تو ظاہر روزہ ہوں شفیع محشر۔ جب مدینہ پاک کی حاضری ہوئی تو کہنے لگا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں بھی تو ظاہر روزہ ہوں شفیع محشر، مجھ کو مت بھولنا سلطان مدینے والے، میں نے آپ کے روزے پاک کی حاضری دی ہے، مجھے بھی محشر میں یاد رکھیے گا، میری شفاعت فرمائیے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھولنا تھا، مگر حدیثوں میں اتنا ضرور ہے کہ بعض اوقات توجہ ہٹا دی جاتی ہے، جیسا کہ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، عمر بھر تو یاد رکھا وقت پر کیا بھول نہ ہو، وقت پیدائش نہ بھولے کیفا انسا کیوں قضا ہو، یہ بھی عرض کر دوں مولا بھول اگر جاؤ تو جاؤ۔ میں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہوئے کہ آپ نے جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو آپ سجدے میں تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان، سجدے میں گر کر بھی رب حبلی امتی کا سوال کر رہے تھے، پروردگار میری امت میرے حوالے کر، مجھے ہبا کر، تو وقت پیدائش نہ بھولے۔ اور پھر یہ کہ عمر بھر تو یاد رکھا ہے، ہر وقت اپنی امت کو یاد فرماتے رہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سنجیدہ رہتے، غمگین ہو جایا کرتے امت کے غم میں، یہاں تک کہ قبر انور میں جب آپ کو اتارا گیا اس وقت کی لبے پاک جنبش کر رہے تھے، جب کسی صحابی نے کان قریب کر کے سنا تو اس میں بھی اسی طرح کی صدا آ رہی تھی، امتی امتی میری امت میری امت۔ تو عمر بھر تو یاد رکھا وقت پر کیا بھولنا ہو، یہ بھی عرض کر دوں مولا بھول اگر جاؤ تو کیا ہو، شاد ہو ابلیس منعو غم کسی قہر کا ہو، تم کو واللہ تم کو جان و دل تم پر فدا ہو۔ یعنی یہ بھی عرض کر دوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھول گئے، توجہ آپ کی ہٹ گئی تو کیا ہوگا، یہی ہوگا کہ میں پھنس جاؤں گا قیامت کے روز، اور اس سے آپ کے دشمن شیطان کو خوشی حاصل ہو، اور جب شیطان خوش ہوگا آپ کا غلام مصیبت میں پھنس جائے گا تو اس کا غم کس کو ہوگا، وہ بھی تو آقا آپ ہی کو ہوگا، تم کو بندہ تم کو، خدا کی قسم آپ ہی کو غم ہوگا، جان و دل تم پر فدا ہو، میری جان اور میرا دل آپ پر صدقے جائے۔ یہ محبت کا انداز ہے، ورنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہم غلاموں کو ضرور بھی ضرور اپنی جنت میں لے کے جائیں گے، کیونکہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ تو آپ نے دیکھا کہ اس خوش نصیب دیوانے کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزار فائز الانوار سے بشارت سنائی، قد غفر لک، یعنی تحقیق تیرے گناہ بخش دیے گئے ہیں، عیب معاشر میں کھلائی چاہتے تھے میں نثار، ڈھک کے پردہ اپنے دامن کا چھپایا شکریہ، شکریہ کیوں کر ادا ہو آپ کا یا مصطفیٰ، کے پڑوسی خلد میں اپنا بنایا شکریہ۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مانگنے والا چاہیے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ عطا کرتے ہیں، اور سننے والے کان چاہیے، ورنہ سرکار جواب تو ضرور ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے اپنے غلاموں کو یہ سبق دیا کہ سلام کا جواب دو، تو یہ کیسے ممکن کہ خود جواب نہ دیں، بلکہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ جب کوئی زائر مواجہ شریف کی طرف آگے بڑھتا ہے سلام عرض کرنے کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ اپنا سلام عرض کرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام سے پہلے ہی مشرف ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ حیات ظاہری میں بھی یہی عادت کریمہ تھی کہ سلام میں پہل فرماتے تھے، تو اب بھی سلام میں پہل فرماتے ہیں، اور زندگی میں اگر کسی کو ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرما دے اس کی سلامتی میں پھر کیا شک ہے، اور اب اس کی سلامتی کیسے مسترد ہو سکے، خوش نصیبوں کا حصہ ہے جو آپ کے دیار پاک میں حاضری دیتے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سلام اور سلام کا جواب ارشاد فرماتے ہیں اور سننے والے سن بھی لیتے ہیں، چنانچہ حضرت سید نور الدین یحیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ جب روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو عرض کیا سلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو وہاں جتنے لوگ حاضر تھے ان سب نے سنا کہ روضہ انور سے جواب آیا وعلیک السلام یا ولدی، یعنی اور تجھ پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے، تو سادات کرام یہ سرکار کی اولاد ہے، سبحان اللہ، تم کو تو غلاموں سے کچھ ایسی محبت ہے ترک ادب پر نہ کہیں ہم پہ فدا ہو۔ حضرت شیخ ابو نصر عبد الواحد بن عبد الملک بن محمد بن ابو سعید الصوفی القرقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ پاک روضہ پرانوار پر حاضر ہوا، حجرہ شریف کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت شیخ ابو بکر الدیار بکری تشریف لائے رحمت اللہ تعالی علیہ، اور مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو میں نے اور تمام حاضرین نے سنا کہ روضہ شریفہ کے اندر سے آواز آئی وعلیک السلام یا ابا بکر، وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام، اس جواب سلام کے صدقے تا قیامت ہو بے شمار سلام۔ سرکار کا جس پر کرم ہو جائے، میرے آقا سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عاشق رسول ہیں، آپ اپنے وقت کے بہت بڑے امام، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت ہیں۔ آپ جب دوسری بار مدینہ پاک حاضر ہوئے تو چونکہ خواب میں تو زیارت کی تھی، بیداری میں حسرت تھی، یہی حسرت لیے مواجہ شریف میں پوری رات حاضر ہو کر درود پاک کا ورد کرتے رہے۔ پہلی رات کی قسمت میں حفاظت نہ کی، دوسری رات آئے مواجہ شریف میں حاضر ہوئے اور درد فراق سے بےتاب ہو کر ایک نعتیہ غزل پیش کی جس کے چند اشعار یہ ہیں۔ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مدار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبا کے خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں۔ مکہ میں سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازرا تواضع اپنے آپ کو کتا فرمایا، لیکن میں نے ادباً اس جگہ شہدا کہا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ شہدا ہیں۔ تو آپ بارگاہ رسالت میں درود و سلام عرض کرتے رہے، آخر کار مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شاہ برار، سرکار والا تبار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع فیروز جماعت، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عاشق حقیقی کے حال زار پر خاص کرم فرمایا، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور قسمت انگڑائی لے کر اس بیٹی نقاب رخ پرنوار اٹھ گیا، خوش نصیب عاشق، میرے آقا اعلی حضرت نے عین بیداری میں جاگتی حالت میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا، شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو پڑا جا ہے بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، دل میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا، سجدہ کرتا اگر اس کی اجازت ہوتی، کیا کروں اذن مجھے اس کا خدا نے نہ دیا، حسرت سجدہ یوں ہی کچھ تو نکلتی لیکن سر بھی سرکار نے قدموں پہ جھکانے نہ دیا۔ صلوا علی الحبیب وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، عاشقہ نے مدینہ کے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے الحمدللہ، اور ایک سے ایک عشاق حاضر مدینہ ہوتے ہیں اور ان کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، یہ سب سیکھنے کے لیے، عشق کے اسباق پڑھنے کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کے، ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنانا ہوگا۔ اگر اپنے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزہ کرنے کی حسرت ہے، عشق بڑھانے کی تمنا ہے، ذوق و رقت کی طلب ہے، تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے. ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ زندگی میں کم از کم یکمشت 12 ماہ ضرور سفر کریں. ہر 12 ماہ میں 30 دن اور ہر 30 دن میں کم از کم 3 دن ضرور سفر کی سعادت حاصل کریں.